أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. عزيز مؤمنين، محترم المسلمين، akıp giden zaman içinde yine hepimizin bildiği gibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin doğum yıl dönümü bir kere daha gelmiş oldu ve idrak etmiş olduk. Allahu Teala bütün insanlığa rahmet olarak gönderilen Habib-i Zişan'ı tekrar insanlığın rahmetine, insanlığın kurtuluşuna, insanlığın saadet ve selametine yeniden vasıta ve vesile eylesin inşallah. Hakikaten Resulullah Efendimizin dünyayı şereflendirdikleri doğumlarıyla, veladetleriyle dünyayı şereflendirdikleri asrı ve o devri incelediğiniz zaman göreceksiniz ki hemen hemen bugün yaşadığımız dünyanın halinden, ahvalinden pek de farklı değil. Aynen bugünkü gibi o günde 571. miladi yıl dönemlerinde siyasi hakimiyet bakımından dünyada o zaman iki büyük devlet var. Mutlaka siz de tabii incelemiş, görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. İki büyük devlet var. Birisi putperest, yani hiçbir kitaba, Allah'a, ahirete inanmayan, kitapsız bir devlet o zaman. Adı da İran. Ateşe tapıyor. Başlarında şahlar var. Ve son derece maddeten kuvvetli. Diğer devlet ise siyasi iktidar bakımından dünyada o zaman, ikincisi de kitaplı, yani Hazreti İsa'ya inen İncil adındaki kitaba inandıklarını söyleyen ve semavi bir din olan Hazreti İsa'nın getirdiği dine mensup olduğunu söyleyen kitaplı kafir bir devlet, adı da Bizans, Rum İmparatorluğu, Rum Devleti. Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir hayli bilgiler var, ayetler var. Oralara girmeyeyim. Bu iki büyük veyahut da süper gücün hakimiyeti o dönemde dünyayı taksim etmişler. Dünyayı taksim etmişler, bölüşmüşler. Ve İslam işte böyle bir asırda, böyle bir devirde, böyle bir siyasi güçlerin döneminde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz dünyayı şereflendiriyor ve dünyaya gelmiş oluyor. Çok kısa bir zaman sonra bildiğiniz gibi 13 yıl gibi çok kısa bir zaman içinde Mekke'de İslam açılıyor, yayılıyor, duyuluyor, çoğalıyor. Sonra 10 yılda Medine'de İslam'ın devleti kuruluyor. Ve hemen arkasından da bütün bir Hicaz kıtasına yayılıyor. 23 yıllık peygamberliği müddeti içinde dünyanın hemen hemen o günkü insan kalabalıklarının bulunduğu bölgelere, dünyanın en uzak, en öte ülkelerine kadar İslam götürülüyor, duyuruluyor. Hatta bütün devlet başkanlarına, İran şahına, Bizans kralına ve daha Mısır'da hükmeden hükümdara, dünyada o zaman ne kadar güçlü, kuvvetli devletler varsa hepsine biliyorsunuz Peygamberimiz Efendimiz mektup gönderiyor. Bizzat mektup gönderiyor. İslam'a davet ediyor. Peygamberliğini onlara duyuruyor ve yeryüzüne son peygamber olarak kendisinin gönderildiğini bütün insanlığa duyurmaya çalışıyor. Ve sonra da bildiğiniz gibi yine çok kısa bir zaman içinde Hazreti Ömer, Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde İslam tarihinde görüldüğü gibi dünyanın en güçlü, en süper devletlerinden birisi olan o zaman, zaten iki tane demiştim, bir tanesi en büyüklerinden birisi olan İran teslim oluyor. Müslümanların cihadına, Müslümanların gayretine, Müslümanların İslam tebligatına verdikleri önem ve ehemmiyet karşısında İran, Hazreti Ömer zamanında baştan başa fethediliyor ve İslam'a teslim oluyor. Rum İmparatorluğu bir hayli uzamış. Ta en son bildiğiniz gibi Fatih Sultan Muhammed Han devrine kadar bir hayli seferler tertiplendiği halde Eba Eyyub el-Ensari gibi sahabelerle oralara gidip İstanbul muhasara edildiği halde nasip olmamış. En son işte bildiğiniz gibi 1453'te miladi yılında orası da İslam'a teslim olmuş. Şimdi bu asırda da dikkat ederseniz hemen hemen siyasi iktidar bakımından iki süper devlet sahnede kendisini gösterdi. Birisi hiçbir kitaba, peygambere, Allah'a inanmayan Rusya, Rus İmparatorluğu, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adıyla bir Rus devleti, Komünist Rusya sahnedeydi. İkinci süper güç, siyasi iktidar olan ve bir kitaba inandığını söyleyen, papaza, kiliseye bağlı olduğunu söyleyen, halen mahkemelerde İncil adındaki kitaba yemin eden, nikahların düğünlerini kilisede yapmaya devam eden Amerika, şu anda dünyada süper bir güç, siyasi bir güç ve kudret olarak sahnede bulunuyor. Allah'a sonsuz hamdü seneler olsun ki Rusya Afgan cihadıyla, Afgan cihadını biliyorsunuz, herhangi bir Avrupa devletlerinden birisi gibi sanayisi olmayan, silahı olmayan, uçağı olmayan, ağır sanayi bulunmayan fakat fevkalade sıhhatli imana ve İslami terbiyeye, İslami kültüre, İslami cihada sahip olan bir avuç Afgan mücahidinin tutuşturmasıyla bir yangın nasıl bir kibrit tutuşturur? Bir kibrit koca bir ormanı yakabilir. Tıpkı bunun gibi Afgan cihadı bir kibrit misaliyle cihadı tutuşturmuş, arkasından sapır sapır dünyanın en güçlü zannedilen Rus devleti yıkıla yıkıla bugünkü hale gelmiştir. Ve iki süper güçten birisi sahneden çekilmiş bulunuyor şu anda. ortadan kalkmış bulunuyor. Sade Amerika kaldı. Şu Mevlid gecesinin hemen akabindeki şu cuma günü, şu anda bulunduğumuz cuma gününün bereketi içinde şu kürsüde açıkça söyleyeyim ki Amerika'da en kısa zamanda Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki çatır çatır yıkılacaktır. Kendi kendine yıkılacaktır. Eroinle yıkılacaktır. Uyuşturucuyla yıkılacaktır. AIDS'le yıkılacaktır. Kendi içinden çatlayıp mahvolacaktır. Ve yeryüzüne arkasından, onun hemen arkasından sonra yeryüzünün tamamına İslam'ın hakimiyetinin tecellisi başlayacaktır. İşte onun için bu yılın veladet kandili, yani Efendimizin mukaddes doğumu çok daha bir mana taşıyor. Çok daha ehemmiyet arz ediyor. Bu asırdaki kadar insanların İslam'ı arayışı, İslam'ın getirdiği nizama, sisteme, ilahi ölçülere teslimiyeti, bu asırdaki kadar insanlar bunca ihtiyaç hissetmiyordu. Düşünün ki Rusya'da 1917'de ihtilal oldu. Ne ihtilali? Biliyorsunuz, komünist ihtilali. Lenin namında korkunç bir kan dökücülüğü içerisinde komünist ihtilal oldu ve bir komünist rejim ortaya çıktı ve kısa zamanda bütün Asya kıtasını, sonra da Avrupa'nın yarısına kadar, işte Polonya veya Doğu Almanya gibi, Çekoslovakya gibi, Macaristan gibi ülkeleri de içine almak suretiyle korkunç bir süratle yayıldı ve tam 70 sene insanlığı aldattı. Eşitlik gelecek diye, adalet gelecek diye, herkese iş verilecek, herkese ev verilecek, herkese şu verilecek, bu ve bütün dünya insanları eşit olacak, aynı şeyi yiyecek, aynı şeyi içecek filan diye bütün insanlığı aldattılar, yanılttılar, çarpıttılar, saptırdılar. Nihayet 70 sene geçmeden bütün dehşetiyle çöktü ve bugün şimdi artık dünyanın üzerinden hızla kaldırılmaya başlandı. Kendi kendine çöktü. Amerika'nın dayandığı fikri temeller tamamen sarsılmış durumda. Amerika'nın şu anda ayakta kalmasının sebebi yine Amerikan ordusu. Yani Amerikan silahları. Rusya'da o silahlar ayaktaydı fakat dayanamadı, çöktü. Bunun da çökmesi elimizdeki alametlerle ve işaretlerle Rusya'dan daha hızlı olacak. Daha dehşetli olacak. Kendi içinden, kendi toplumundan, kendi gençliğinden, kendi yapısı içinden çatlamak suretiyle yıkılışı Rusya'dan daha korkunç olacak. Bunun alametlerini burada saymakla, saatlerce süren izahlarla, bugün dersimizi onunla işgal etmeyelim, bir başka münasebette o konuya geçeriz. Resulullah Efendimizin, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin getirdiği nizam, görüyorsunuz üzerinden 1400 sene geçmiş. 1400 sene geçtiği halde İslam'ın getirdiği fikrin, nizamın, kanunların, hükümlerin hiçbirisinin aksi çıkmamış. Dünyada İslam aleyhinde, İslam'ın aleyhinde ne kadar papaz, ne kadar haham Yahudi din adamları, ne kadar filozof, ne kadar fikir adamı, ne kadar şair, ne kadar tiyatro yazarı, ne kadar sinema yazarı varsa birkaç seneden beri hepsi susmuş, bir kelime yazamaz hale gelmiştir. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde İslam'ın ve insanlığın kurtuluşunu, yeniden yeryüzüne İslam'ın hakimiyetini müjdeleyen Kur'an ayetlerinin ve Hazreti Habibullah'ın hadislerinin beyanatından, müjdesinden başka dünya insanlığına verilecek bir tek mesaj kalmamıştır. Bir tek müjde kalmamıştır. Ve çıkıp da insanlığa herhangi bir şey söyleyecek tek filozof kalmamıştır. Avrupa'nın en ehemmiyetli, en ciddiyetli filozoflarından birkaç tanesi biliyorsunuz 5-6 senedir Müslüman olmuş durumdalar. Roger Garody adında Fransa'da, dolayısıyla bütün Avrupa kıtasında bir numaralı filozof olarak bilinen ve ilk defa Fransa'da Komünist Partisi'ni kuran, sonra da Rusya Çekoslovakya'yı işgal edince bunu protesto eden, sonra da Komünist Partisi'nden atılan ve sonra da uzun zaman ortada kalıp hiçbir yere gidemeyen Roger Garody adındaki Fransız filozofu sonunda Müslüman olmuş, 65 yaşında Müslüman olmuş ve onun Müslüman olmasından sonra 2 sene zarfında Fransa'da Fransız asıllı kişilerin 200 bin tanesinin Müslüman olması sebep olmuştur. Şu anda hala yaşıyor ve dünyada konferans vererek Hazreti Muhammed'in nasıl insanlığın kurtarıcısı olduğunu seri konferanslarıyla dünyaya yaymak durumundadır. Dolayısıyla şu asırda, şu devirde, şimdi dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde ve bölgesinde bugünkü kadar, şu asırda, şu devirdeki kadar şimdiki veladet sene-i devriyesinin geçtiği dakikalar kadar İslam yeryüzünde bu kadar hüsnü kabul ile, hüsnü şehadetle, bu kadar münasip, bu kadar mülayim, bu kadar yakınlık içinde bulunmuyordu. Şimdi bütün dünya insanlarına bugünün tekniğiyle, bugünün televizyonuyla, bugünün süratli vasıtalarıyla İslam'ı insanlığa sunabilsek, öyle zannediyorum ki, öyle eminim ki, dünyanın dört bir tarafında adalete susamış, hidayete susamış, fazilete susamış, insanlığa susamış olan insanlık, bu İslam'ın tebliğatı karşısında sessiz kalmayacak, hissiz kalmayacak ve fevç fevç bütün dünya insanları inanın ki derhal Müslüman olacaktır. Lakin bu mesajı veremiyoruz. Verebilsek de kendi çapımızda bugünkü teknik aletlerle değil. Mesela şimdi bakınız, Zaman Gazetesi, Allah razı olsun sahiplerinden, çıkaranlarından, ebedi risalet toplantısı tertiplemiş ve dünyanın dört bir tarafından ilim adamlarını davet etmiş ve bunların da hemen hemen çoğunluğu kabul ederek bu davete katılmışlar. Dün ve bugün muazzam bir rağbetle, alakayla yüzden fazla ilim adamının toplanmasıyla bir toplantı tertiplemişler. Ama görüyorsunuz, fevkalade rağbet var, alaka var, dünyanın dört bir tarafından davet edilmiş profesörler var, doçentler var, asistanlar var, ilim adamları var, fikir adamları var, şairler var. Muazzam toplantılar yapılıyor, tebliğler sunuluyor, izahlar yapılıyor. Fakat televizyonda Müslümanlara bir tek haber vermiyorlar. Duyurmuyorlar, söylemiyorlar, açıklamıyorlar. Ne oluyor tabii? İnsanlığa duyuramıyorsunuz. İnsanlar ancak duyduklarına ve gördüklerine rağbet ediyorlar. Duymamışsa, görmemişse neye rağbet etsin? Yine aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı ve bir de Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Haftası geçen sene de, bu sene tertiplemiş ve yarışmalar düzenlemiş. En güzel şiirleri yazanlar, en güzel yazıları peygamberimizi anlatan, izah eden, onun mesajını, onun peygamberliğini izah eden şiirler, yazılar yazanlara milyonlarca ikramiyeler vaat etmişler, tertiplemişler. Bakın yine bunu da televizyondan kimseye duyurmuyorlar. İşin içinde İslam olduğu için, işin içinde Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam olduğu için insanlığa değil, Türk milletine bile bu vakfın çalışmasını duyurmuyorlar. Kutlu doğum haftasının haberini vermiyorlar. Nerede topla? Bakın mesela televizyonda, radyoda her sabah nerede tiyatro varsa, nerede bir resim sergisi, nerede bir tiyatro oyunu, nerede bir eğlence varsa onun saatini, yerini, sokağını, caddesini her sabah açıklıyor. Fakat Peygamberimizle alakalı konferansların ve toplantıların ismini bile ağzına almıyor televizyon. Dünya üzerinde İslam'a karşı, Hazreti Muhammed'e karşı, dini celili İslam'ın yayılmasına, duyulmasına karşı nefretle muamele eden tek televizyon TRT'dir. Dünyanın hiçbir radyo televizyonu bu kadar İslam'a düşman değildir. Korkunç. Ancak kendisi tertiplerse, kendi kafasına göre, kendi laiklik anlayışına göre, kendi ilkelerine, kendi bilgilerine, kendi isteklerine göre yaparsa bunu yayınlıyor. Onun dışında hiçbir yerdeki İslam inkişafını, İslami toplantıları kesinlikle ismini dahi ağzına almıyor, haber vermiyor, duyurmuyor. Onun için geçen cuma da son derece inkisar ile, üzüntüyle anlattığım gibi en kısa zamanda Türkiye Müslümanları müstakil bir televizyon istasyonu kurmaları lazım. Geçen haftadan bu haftaya kadar birkaç toplantıya katıldım. Birkaç istişare veya müzakereye katıldım. Emin olun ki öyle bir arzu, öyle bir heyecan, öyle bir istek var ki eğer bu işin teknik imkanları müzakere edildikten sonra, bu işin elemanlarıyla görüştükten sonra bağımsız bir televizyon istasyonu kurabilmek için lazım olan milyarlarca parayı biz bir ayda İstanbul'da toplarız diyorlar. Ve inşallah Teala bu çalışmalara girişeceğiz. Şu seçim kavgası bir bitsin bakalım. Şu velvele, şu zelzele ortadan bir kalksın. Herkes boyunun ölçüsünü alsın. Neticelensin, sonuçlansın. Ondan sonra Türkiye Müslümanları olan bir numaralı meselemiz bağımsız bir televizyon istasyonu kurmak olacaktır. Bunu yapıncaya kadar gece gündüz demeden dolaşacağız, çırpınacağız ve Almanya'da, merkezi Almanya'da olmak şartıyla, burada olsa olmaz, Almanya'da olmak şartıyla bağımsız bir İslam televizyonu kurarak 24 saat program hazırlayarak devamlı Allah'ı ve Peygamber'i anlatmak suretiyle dünya insanlığına ve Türkiye Müslümanlarına İslam'ı yaymanın tedbirini alacağız inşallah Teala. Bu hissiyatımızı da böyle açıklamış olalım. Yoksa kendi kendimize ağlasak da, inlesek de, söylesek de, dinlesek de dünyaya açılamıyoruz. Fazla bir toplum kalabalıklara, insan topluluklarına duyuramıyoruz. Duyurmak çok önemli bir hadise. Bakınız mesela Kur'an-ı Mübin'de biliyorsunuz mahşer günü, yani hesap günü, o günde, o dehşetli günde gerek kafirlerin gerekse mücrim denilen günahkarların söyleyecekleri sözler var. Nasıl ki dünyada idama mahkum edilen bir adam idam edilmeden önce son sözünü söylüyor. Hatta biliyorsunuz ona müsaade ediyorlar. Diyorlar ki son sözünüz neyse söyleyin. Biraz sonra asılacak ve idam edileceksiniz. Son olarak ne söylemek istiyorsanız söyleyin diyorlar. O idam mahkumu son sözünü söylüyor. O söz çok mühim. Hayatının sonunda söyleyeceği söz hiç mühim olmaz mı? Çok mühim sözler söylüyorlar. Aynen bunun gibi hesap gününde herkesin hesabı görüldükten sonra, ebediyen cehennemde kalacak olanlar yahut da günahları kadar cehennemde yanmak için cehennemlik olanlar o gün bazı sözler söyleyecekler. Bu sözlerin bir kısmını Kur'an-ı Kerim bize naklediyor. Ben bunları topladım. Allah nasip ederse bir küçük kitap haline getirmeye çalışıyorum. Son sözler mahşerde hesap gününde cehennemlikler cehenneme gitmeden önce bir şeyler söylüyorlar. Son söz. O sözler çok mühim. Bir hayli de var Kur'an-ı Kerim'de. Onlardan birisi bu konuda. Bu mevzuda Tebareke suresinde geçiyor. Siz de okumuşsunuzdur. Aynen şöyle söyleyecekler diyor Rabbimiz. Lev künnâ nesma'u ev na'kilu. Lev künnâ nesma'u ev na'kilu. Eğer biz İslam'ı duysaydık, İslam bize anlatılsaydı, bakın lev künnâ nesma'u, semi'a yesma'u, işitmek. İşitmek Arapça. Yani kulaklarımıza kadar İslam gelseydi, İslam bize anlatılsaydı, biz de o İslam'ın hükümlerini, hikmetlerini dinleseydik, duyabilseydik, işitebilseydik, bize anlatılsaydı, ev na'kilu, sonra da aklımızı işletseydik, aklımıza vursaydık, akılla düşünseydik, taşınsaydık, ma künna fi eshabis sa'ir, kesinlikle bugün cehenneme gideceklerin arasında olmayacaktık, diyecekler. Burada İslam alimlerimiz diyorlar ki, lev künna nesme'u, keşke işitseydik, İslam'ı anlatanlar olsaydı, bizim bölgelerimize kadar gelseydiler, Asya'ya kadar gelseydiler, Çin ülkesine kadar gelseydiler ve bize İslam'ı işittirseydiler, duyursaydılar, kulaklarımızla İslam bir araya gelseydi, biz bugün cehennemlikler arasında olmazdık diye bir söz söyleyecekler. İşte bu söz bizim için, Müslümanlar için çok büyük ehemmiyet arz ediyor. Demek ki onların İslam'ı duymamaları ne kadar hüsran ise, bizim de İslam'ı onlara duyuramamamız, İslam tebliğatını, İslam tebşiratını, Hazreti Muhammed'in risaletini, peygamberliğini onlara anlatabilmek için televizyon cihazını, radyo cihazını kullanamamış olmamız bizim için çok büyük vebal teşkil ediyor. Çok büyük vebal teşkil ediyor. Görüyorsunuz yani bir tüccar bile yahut bir sanayici yahut bir üretici fabrikada ürettiği malı, tarlasında ürettiği tahılı, malı neyse, televizyon aracılığıyla, radyo aracılığıyla ne kadar insanlara duyurabilirse, ne kadar reklamını yapabilirse, malını, üretimini o kadar satabiliyor, o kadar güçlenebiliyor. Her şey böyledir. Eğer dini İslam'ı bütün açıklığıyla, bütün hakikatiyle, bütün teferruatıyla, tamamıyla insanlığa anlatabilirsek, meselenin en muazzam zorluğu ortadan kalkacaktır. E canım Türkiye'de inanç dünyasında, radyoda, inanç dünyasında, televizyonda hafızlar Kur'an okuyor ya, arkasından Türkçe açıklamalar yapılıyor ya, İşte Türkiye'de camilerde vaizler kürsüde konuşuyor ya, hutbede hatipler konuşuyor ya, evet, bunlara bir şey demiyoruz. Ancak bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Dikkatinizi çekmiş midir? İnanç dünyası denilen o 5 dakikalık uydurma, samimiyetsiz, o inanç dünyası programını hazırlayan ve çıkıp orada demirbaş gibi değişmeden devam eden o insanların hiçbirisi Kur'an'ı şahit tutarak söylüyorum ki vallahi samimi adamlar değillerdir. Samimi değiller. Kesinlikle samimi değiller. Radyo ve televizyonda okunan mevlitleri tertipleyenler Allah şahittir ki samimi değillerdir. Değiller. E niye bunları yapıyorlar? dikkatle inceleyim, senelerdir takip ediyorum, inanç veriyorum. İnanç dünyasında bir takım hafızların okuduğu Kur'anlar var. Hani aşil sayfalar okuyorlar. Arkasından da Türkçe açıklamalar yapılıyor. Hiç bugüne kadar içkinin, zinanın, kumarın haram olduğuna dair bir ayet okundu ve siz de işittiniz mi? Allah aşkına söyleyin. Okumuyorlar. Faizin haram olduğuna dair. Yığınla ayet-i kerime var Kur'an'da. İçkinin haram olduğuna dair bir hayli ayet-i kerime var. Dikkatle inceleyin. İnanç dünyasını tertipleyen tertip komitesi yahut denetleme kurulu o programda içki ile alakalı, zina ile alakalı, faiz ile alakalı, kumar ile alakalı hiçbir ayeti Türk milletine açıklamıyorlar. Resmen açıklamıyorlar. Açıklayamaz tabii. Çünkü Kur'an-ı Kerim içkiyi haram etmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tekel bakanlığı kurarak şart imal ediyor. Tabii açıklayamaz ya. Zinayı Kur'an-ı Kerim haram etmiş ayet var. Tabii bunu açıklayamaz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti genel evlerinin açılmasına ve genel evlerinde bir takım kadın ve kızların çalışmasına ruhsat veriyor mu, vermiyor mu? Veriyor. Açıklayamaz. Kumar ile alakalı bir sürü ayet-i kerime var. İnanç dünyasında okunmuyor bunlar. Okuyamaz çünkü milli piyangoyu işleten kimdir? Devlet. Açıklayabilir mi? Samimi değiller. İslam dini karşısında devlet samimi değildir. İslam dini karşısında vallahi hükümet samimi değildir. TRT samimi değildir. Televizyon samimi değildir. Siz ne zannediyorsunuz? Onun için bağımsız bir televizyon istasyonu kurmadıkça İslam anlatılmış olamaz. Hutbelerde okunan ayetleri, hadisleri inceleyiniz. Camilerde anlatılan İslami konuları araştırınız. Göreceksiniz ki İslam'ın parçasının parçasının parçası. İslam'ın tamamı değil ki. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde camilerde anlatılan meseleler, mevzular İslam'ın tamamı değil. Daha geçen aylara kadar 163. maddeyi koymuşlardı ve İslam'ın ancak bir bölümünü anlatabilirsiniz, öbür tarafını anlatamazsınız dememişler miydi? Yasaklamamışlar mıydı? Onun için Türkiye Müslümanlarına camilerde İslam'ın tamamı anlatılmamıştır. 163. maddeyle sınır konmuştur. Şuraya kadar olan ayetleri okuyacaksınız, ondan sonraki ayetleri atlayacaksınız demişlerdir. Bunu biliyorsunuz. Şimdi ise belki biraz konuşmak serbestliği tanınmış. 163 kalktıktan sonra biraz daha rahat, biraz daha açık konuşma imkanı sağlanmış ama bu sefer de televizyonda konuşmaya asla müsaade etmiyorlar. Aman fazla insanlar duymasın, daha fazla insan işitmesin diye. İmal edilen bir peyniri, imal edilen bir sucuğu, salamı, sosisi daha çok insan duysun da satılsın diye salamlara, sosislere, sucuklara müsaade ediyorsunuz da Allah'ın kitabına ne müsaade etmiyorsunuz? Allah'ın dinini, Hazreti Muhammed Mustafa'nın getirdiği peygamberliği, sistemi, nizamı, risaleti insanlığa duyurmak salam, sosis, sucuk kadar ehemmiyet arz etmiyor mu? Kendilerine uydurabilse yapacaklar. Bakın mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile alakalı törenler tertipliyorlar ama tamamen kendilerine benzetmişler. Mevlana deyince işte biliyorsunuz haşa, beyaz bir entari giydirerek tüysüz oğlanlara dön bakalım dön başı dönmüş insanlar gibi bir festival zannediyorlar. Tefli, dümbelekli, dönekli bir takım merasimlerle Mevlana'yı Mevlana'ya benzemeyen bir şekle soktular. Mevleviliğin vallahi Mevlana ile bir alakası yoktur. Mevlana göbek atmamıştır, Mevlana dönmemiştir. Mevlana hayatta kaval çalmamış, ney çalmamıştır. Yalan, iftira. Erkek iseler gelsinler toplantı yapalım, ispatlayalım. Nefislerinin hoşuna gidiyor diye kaval çalıyorlar. Şehvetlerini gıcıklıyor diye dön babam dön, dön babamım dönüyorlar. Avrupa'nın da hoşuna gidiyor bu festival, bu karnaval. Onun için kabul et, televizyona koy. Ama Hazreti Muhammed Mustafa için bir hafta tertipleyebiliyorlar mı? Bir konferans tertipleyebiliyorlar mı? Kültür Bakanlığı olarak tertiplesin bakayım. Onu kendisine benzetemiyor. Çünkü ortada Kur'an-ı Kerim var, değiştiremiyor ki. 600 bin hadis-i şerif var, bozamıyor ki. Bakın Yunus Emre'yi de çaldılar bizden. Yunus Emre, biliyorsunuz Müslüman bir şair, büyük bir şair, büyük bir mütesavvuf, büyük bir evliya, mübarek bir evliya ama görüyorsunuz televizyonda Yunus Emre için tertiplenen törenlere bakıyorsunuz. Çıplak kadınlar, uydurma adamlar, tiyatrocularla Yunus'u bizden aldılar, Yunus'u bizden çaldılar, Yunus'u yine tef ile dönbelekle bir eğlence unsurlarına getirdiler mi, getirmediler mi? Bozdular. Hatta kilisede Yunus Emre oratoryosu diye kilise müziğine soktular Yunus'un ilahilerini. Kültür Bakanlığı olarak. Kendilerine benzetebilirlerse yeri veriyorlar. Benzetemezlerse yer vermiyorlar, duyurmuyorlar, tanıtmıyorlar, söylemiyorlar. Onun için Hazreti Habibullah'ı anlatmak, insanlığa duyurmak ancak ümmeti Muhammed'in vazifesidir. İnsanlığı anlatmakla mükellefiz. Yarın mahşer gününde, hesap gününde Türkiye Müslümanlarına Allah ve Resulü şu nazarla bakacaktır. Ey Türkiye'li Müslümanlar! Pakistanlı Müslümanları katmıyorum. Onların da problemi başka. Tunuslu, Cezayirli Müslümanları katmıyorum. Onların problemi başka. Bizim problemimiz de başka. Allah ve Resulü diyecekler ki mahşer günü. Ey Türkiye'li Müslümanlar! Sizin memleketinizde falan tarihten sonra bir futbol maçını, bir futbol topunu, top ile oynanan bir oyunu aynı anda televizyon tekniğiyle 30 milyon insana gösterebiliyor muydunuz, gösteremiyor muydunuz diye sorulacak. Gösteriyorduk ya Rabbi ve ya Resulallah. 30 milyon insan bir futbol topunu seyredebiliyordu. Peki niçin Allah benim kitabımı, benim peygamberimin hadislerini, emirlerini, hükümlerini, hikmetlerini niçin o teknik ile 30 milyon insana duyurmak mümkünken niçin duyurmadınız diye vallahi azar işiteceksiniz. Benim dinimin, benim Kur'an'ımın hükümlerinin, ayetlerinin, haramların, günahların açıklanması bir futbol topu kadar ehemmiyeti yok muydu Türkiye'li Müslümanlar? Bir şantözün, bir dansözün gösterisini, şovunu, hareketini, programını 30 milyon insana seyrettirdiniz de neden Allah'ın hükümlerini ve haramlarını ve günahlarını aynı teknik imkanlarla milyonlarca insana duyurmadınız diye sormayacak bu Türkiye'li Müslümanlar. En büyük problemimiz budur şu anda. En büyük eksikliğimiz, noksanlığımız budur. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي اَسْحَابِ السَّعِيرِ Ayet-i kerimesi bizi derin derin düşündürüyor. Vallahi uykularımızı kaçırıyor. Zira gerçek mümin odur ki dinini yaşayamadığı zaman ızdırap duysun. Müslüman olmanın, mümin olmanın, muvahhid olmanın ölçüleri var. Efendiler, gerçek manada yaşadığı memlekette, gezip dolaştığı caddelerde, çarşılarda, pazarlarda, İslam'a aykırı hareketler karşısında, açık saçık dolaşan kadınlar karşısında, sabahlara kadar açık bulunan meyhaneler karşısında, sabahlara kadar açık bulunan kumarhaneler karşısında yüreği sızlamayan, üzülmeyen, teessür duymayan, canı sıkılmayan kimse henüz iman etmiş değildir. Ölçü budur. Allah-u Teala'nın örtünün dediği tesettür hükmü karşısında sokakta dolaşan kadınların 9'unda çıplak dolaşıyor. Bu tablo karşısında inandığınız gibi yaşayamamanın, Allah'ın hükmünün 9 nispete çiğnendiği bir memlekette eğer canınız sıkılmıyorsa, uykunuz kaçmıyorsa, vicdanınız sızlamıyorsa henüz iman etmediğinizi söyleyebilirim. Nüfusunun %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de nüfusunun, yahu düşünün, 100 kişide 99'u Müslümandır diyorlar. Allah Allah, deli olacağım vallahi ya. %99 halkı Müslüman olan Türkiye'de devlete en çok vergi veren genel evi işletmecisi bir fahişe olur mu Müslümanlar? Akıl hayal almıyor. Bu vaziyetler karşısında Peygamberimiz Efendimizin doğum yıl dönümü dün akşam işte idrak edildi, bugün sabaha çıkmış bulunuyoruz. Bu ortamda yüreklerimiz sızlamıyorsa, vicdanlarımız sızlamıyorsa, rahatsız olmuyorsak, geleceğimizden korkumuz yoksa biz neyin Müslümanıyız? Neyin müminiyiz? Ben buna bir mana veremiyorum. Ve İslam'ı televizyon denen vasıtayla tamamen sansürsüz, eksiksiz, noksansız, en azından bir şarkıcı kadar, en azından bir hafif müzik şarkıcısı kadar televizyona çıkıp da sarığımızla ve cübbemizle İslam'ı anlatamıyorsak biz neyin Müslümanıyız? Hangi Muhammed'in ümmetiyiz? Ey Müslümanlar! Veladet-i Nebi dediğimiz Allah Resulü'nün bir doğum yıl töreni daha geçti. Önümüzdeki yıllar daha gelecek, devam edecek. Ama bizler değişmeyeceksek, ülkemizi İslam'a benzetemeyeceksek, yaşadığımız hayatı Hazreti Muhammed'in getirdiği nizama uyduramayacaksak, neyin törenlerini tertipliyoruz? Hangi veladet-i nebi toplantısı yapıyoruz? Allah'ın Resulünü getirsek de en kalabalık caddelerimizden birisinin baş tarafına davet etsek, ya Resulallah şu bizim caddemize bir bak bakalım. Şu çarşımıza bir bak. Sen Allah'ın Resulüsün, biz de senin ümmetleriniz. Şu akışımıza, şu belediye otobüslerimize bir bak desek, Allah Resulü memnun olacak mı, olmayacak mı? Belediye otobüsüne binemiyorsunuz. Kadınlarla erkekler kucak kucağa yolculuk yapmak zorunda, bırakılmış mı, bırakılmamış mı? Bu tablodan peygamber nasıl razı olacak? Denizlerinize, ya Resulallah gel de şu Sile'de, deniz kıyısında senin ümmetin olduğunu söyleyen şu insanlara bak diye gösterseniz, çırılçıplak kadın ve erkeklerin beraberce yıkandığı denizden ve deniz sahilinden ümmetim dediğin peygamber Hazreti Muhammed Mustafa memnun kalacak mı, kalmayacak mı Müslüman? Sen kimin ümmetisin, neye ümmetsin? Izdırap duymuyorsun, acı duymuyorsun, ne olacak demiyorsun, uykun kaçmıyor, rahatsız olmuyorsun. Senin mümin olduğun nereden belli? Onun için Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh diyor ki, bir sokakta, caddede bir Müslümana, bir Müslümanla karşılaşan diğer bir Müslüman selamlaştıktan sonra nasılsınız, iyi misiniz diye sorsa, yani bizim bugün yaptığımız gibi, hani karşılaşıyoruz, o selamlaşıyoruz, o falanca nasılsın, iyi misin diye soruyorlar. Sorsa, nasılsın, iyi misin diye sorulan Müslüman, eğer evinde namaz kılmayan hanımı 15 yaşını ikmal ettiği halde namaz kılmayan oğlu, namaz kılmayan kızı evinde olduğu halde nasılsınız diye soran Müslümana iyiyim elhamdülillah diyorsa o kişi münafıktır diyor. Nasıl iyisin ya, evinde beynamaz adam var, sen ona ekmek taşıyorsun. Sen nasıl iyisin? Kur'an-ı Kerim ferman ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Ku enfüseküm ve ehliküm nara. Ey müminler. Kendinizi ve ehlü iyalinizi, yani oğlunuzu, kızınızı, karınızı cehennem ateşinden koruyun diyor Kur'an-ı Kerim. Türkçe aynen. Ku enfüseküm ve ehliküm nara. Nar ateş demek, yani ateş. Cehennemin ateşinden karınızı koruyun. Sabah namazına kendisi kalkan hacı baba, sabah namazına kendisi kalkan hoca efendi, sabah namazına kendisi kalkan şeyh efendi, efendi hazretleri, nikahı altında bulunan kadını namaza kaldırmamışsa, işte o kadını cehenneme göndermiştir diyor. Niye kaldırmadın namaza? Niye uykuda bıraktığınız hanımınızı sabah namazına siz kalktınız, o niye kalkmadı? Kendisi sabah namazına kalktığı halde namaz kılmakla mükellef olan kızını ve oğlunu sabah namazına kaldırmayan baba cehennemliktir. Hüküm budur dört mezhepte de. Bizim neremiz Müslüman, Müslümanlar? Bizim halimiz hangi hal? Bizim vaziyetimiz ne? Bizim Hazreti Muhammed'e ümmet oluşumuzun kalitesi ne? Mücadelemiz yok. İslam için mücadele etmiyoruz. İslam için gayret etmiyoruz. İslam için sızlamıyor yüreklerimizse biz ne kadar müminiz, ne kadar ümmeti Muhammediz bilmem ki. Yani Peygamberimizin doğum yıl dönümünü bir mevlid okumakla İhya ettiğimizi mi zannediyoruz? Televizyonda samimiyetsizce o mevlidi okuyan hiçbir mevlid hanım samimi olduğuna vallahi inanmıyorum. Geldi bir akkuş kanadiyle revan, malum. Bunlar nedir? Neyi anlatıyorsunuz? Siz insanlığa anlatılması gereken şeyi anlatmıyorsunuz. Haramları, günahları söylemiyorsunuz. Adam hem mevlid okuyor, okutuyor, hem de şarap içiyor. Vallahi mevlid okuyan, televizyonda mevlid okuyanların pek çoğunun şarap içtiğini ben biliyorum. Televizyona çıkıp da mevlid okuyanlar yok mu ya? İsmini söylemeyin burada. Bunların çoğu resmen şarap içiyor. Allah'tan korkmuyor bu adamlar. Amine hatun ol Muhammed anesi, ol sadeften doğdu ol dürdanesi. Bunu söyleyen mevlid han 5 vakit namaz vallahi kılmıyor, yeminle söylüyorum. Ne mevlidi ya? 50 sene mevlid okunsa 50 santim gidemeyiz bir tarafa. İslam anlatılmıyor ki. Melodi, güzel bir sesinen işte efendim, indiler gökten melekler saf saf. Melekler indi ama senin beynine Kur'an'dan bir hüküm girmemiş. Melekler insan olur, inmese ne olur? Senin evine İslam indi mi? Senin hayatına İslam hakim mi? Senin caddene, çarşına, devletine, hükümetine İslam hakim mi? Yok. İndiler gökten melekler saf saf. Sen kimi kandırıyorsun? Ne mevlidi? Böyle mevlid kandili mi olur? Böyle veladet gecesi mi ihya edilirmiş? İnanmıyorum. Hiçbirisi inanmıyorum ben bu adamlara. Hayat meydanda, cemiyet meydanda. Mevlüt biter bitmez televizyonun arkasından bir film koyuyorlar. O filmde bir kadının kaç erkekle yatıp zina ettiğini göstermiyorlar mı? Peygamber zinayı haram etmedi mi? Demin mevlüt okudun, mevlütten sonra fuhuş filmi koydun televizyona. Sen samimi misin TRT? sen samimi misin ey star bir soytarı oğlu soytarılar? Siz peygambere karşı samimi değilsiniz ki. Halkı aldatıyorsunuz. Halk Müslüman cahil olduğu için, bilgisiz olduğu için, efendim işte geldi akkuş kanadiler olan iki tane melodi patlatıyorsunuz, tamam Müslüman Allah Müslüman aldanmıştır. Tamam mevlid ihya edilmiştir diyorsunuz, geç gidiyorlar. Böyle şeye inanmayınız, kabullenmeyiniz ya. İslam anlatılmıyor ki mevlitte. İslam anlatılmıyor. Sadece makamlar, işte hüzzam makamı, bilmem ne makam, ras makamından, makamla benim ne alakam var? Benim makamım nerede? Ümmeti Muhammed bugün sürünüyor yeryüzünde. Müslümanların dünya kamuoyunda hiçbir haysiyeti yok. İskese'de, Batı Trakya'da, Yunanistan'da Müslümanların seçtiği bir müftüyü Yunan yetkilileri sopayla vura vura makamından kaldırıp atıyor da dünyada kimsenin kıl kıpırdamıyor. Ne yapacağım ben mevlidi? Bütün bunları düşünesiniz diye söylüyorum. Yani herhangi bir kastım, maksadım yok. Gerçek manayı, gerçek mesajı, gerçek imajı anlayalım, anlatalım diye söylüyorum. Yoksa hepten umutsuz değiliz Allah'ın lütfuyla. Yeryüzü Müslümanları elbette bir şeyler hissediyorlar, bir şeyler duyuyorlar, bir şeyler dinliyorlar ama işte henüz bunun mücehhez, yani cihaz ile dünya çapındaki teknik imkanlarla İslam'ı anlatamamak büyük azabımız, büyük ızdırabımız olduğunu da yüreklerinize, yarın huzur-u mahşerde yine ey hoca efendi sen niye ümmeti Muhammed'e İslam'ı daha büyük insanlara, daha büyük kalabalıklara, daha çok insanlara anlatmanın imkanlarını söylemedin, niçin anlatmadın demesinler diye söylüyorum. Çünkü bunun muhatabı biziz, bunun mükellefi biziz. Hiçbir Hristiyan topluluk İslam'ı anlatmak için radyo veya televizyon istasyonu kurmaz, mümkün değil. Kursa da kendisini anlatmak için yapar, kendi menfaatine yapar, kendi keyfine yapar. Ama bütün bunları yapmakla mükellef olan Müslümanlardır. Allah'ın Resulünü bütün dünya insanlığına duyurmakla mükellef olan Müslümanlardır. Çünkü Kur'an-ı Mübin Allah Resulüne ümmet olanları şöyle tavsif ediyor, sıfatlandırıyor. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Te'emurune bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. Ey benim Muhammed Mustafa'mın ümmetleri. Aynen böyle hitap. Küntüm hayra ümmetin. Siz bütün ümmetlerin en hayırlısısınız. Görüyor musunuz? Hayra ümme. Ümmetler en hayırlısı. Uhricet linnas. İnsanlığın huzuruna çıkmış ümmetlerin içinde en hayırlısı sizsiniz. Benim Muhammed'imin ümmetleri sizsiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Ne özelliğimiz var da en hayırlısı biziz? Te'emirûne bil ma'ruf. İslam'ı bütün dünyaya anlatırsınız. Anlatmakla siz mükellefsiniz diyor. Anlatabilirseniz hayırlısınız. Anlatamazsanız hayırlı olma sıfatına malik değilsiniz. Düşünün ki biz İslam'ı bırak dünya insanlarına daha mahallemize anlatmış değiliz. Kendi caddemize, sokağımıza anlatmış değiliz. Daha şurada bir avuç Dudullu'ya anlatmış değiliz. Adım başı meyhane Dudullu. İçki satmayan büfe yok görüyorsunuz işte. Adım başı çıplak kadın, adım başı kumarhane, adım başı fuhuş. Biz İslam'ı nereye kadar götürmüşüz? Nereye kadar anlatmışız? Ne kadar anlatmışız? Hepsi bunların birer problem. Te'emirûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İslam'ı, ma'rufu, meşru olan hayata emredersiniz, anlatırsınız. Ve tenhevne anil münker. Allah'ın haram ettiği şeylerden insanlığı sakındırırsınız. Neyi sakındırmışız? Neye hükmetmişiz? Bizden rey almaya gelen milletvekili adaylarına bile henüz hükmümüz geçmiyor, sözümüz geçmiyor. Bugün sizin reylerinizi istemeye gelen milletvekili adayıyla kapınıza evinizin veya dükkanınızın kapısına gelen dilenciyle bir farkı var mı? Fark olması lazım. Dilenciye 5 kuruş verirsin gider. Ama milletvekili adayını çekmen lazım hesaba. Gel bakayım buraya. Sen bırak benim fındığıma, çayıma, bilmem neyime. Bırak onları. Benim dinime, İslam'a, Hazreti Muhammed Mustafa'ya ne kadar hizmet edeceksin? Milletvekilinden sen Allah için bir şey istemiyorsun ki. Milletvekili adayından asfalt istiyorsun, fındık fiyatlarını istiyorsun, tütün fiyattan zam istiyorsun. Zavallı Müslüman. Neyin peşindesin ki? Onun için meclis senin meclisin olmuyor. Gidiyor azıyor adam orada. Maddeyle, menfaatle. Bugün Büyük Millet Meclisi menfaat meclisidir. Çıkar boğuşuyor, menfaat boğuşuyor. Milletin hiçbir davasıyla alakadar oluyorlar mı? Siz de görüyorsunuz. Niye sen sorumlusun? İstemesini bilmiyorsun. Gırtlağını sıkmasını bilmiyorsun. Sual sormasını bilmiyorsun. Bir şey istemesini bilmiyorsun. Davanı bilmiyorsun. Dilini bilmiyorsun. Allah-u Teala en kısa zamanda ümmet-i Muhammed olmanın sorumluluğunu idrak etmemizi nasip etsin inşallah. Daha bir hayli Mevlid-i Nebilerin daha mütekamil manada, daha güzel manada kutlamayı hepimize nasip etsin inşallah. Allah bu Mevlid gününü, Mevlid gecesini, Mevlid sabahını bütün insanlığın kurtuluşuna vesile eylesin inşallah. Amin ve ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin.